julli te da nga ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekke njaxam dañ na nga door tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bobu motax koy tukki ma koy seet ndox wala yoyu ku ci nek may nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbam mi di julli takusan bu fekke neena ragal kon su baba fu djublu fo fay saxeb la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do ra war fa iza amintum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko tinde zikru julli wax rek fazkurullaha na ngeen julli nak julli day fatali yalla ni tudde ko zikru lay aqimis salata li zikri la waxon yunus ala musa aqimis salata li zikri ci aji mo mune isa nuri li salati mi yawmi juma fas'au ila zikrillah do dem len ci julli kon fi fazkuru allah mo julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamene da ngeen nekkon ta nekulen won ta adamon don ko xam ko defé kon bu julli jotté ngeen wacc ndank sappé julli mu daal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaar yoyé walazina goor ñi nga xamna yu tawaffawna dañuy faatu ni ma ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli ji wayazaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane bi azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi boba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kayit ne sama soxna si bayil na ko fi li ak li mu nek mata'an ab yubal ila al hawl ba atma fi ak fukki wer ak ñaar bu ngeen keur ci walay ndeysan da lan ko jox defense baye len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi ak fukki wer ak ñaar mata'an ila al hawl غير اخراج سي بان كو ген لي لنج ترالون يميرات نيوي نا لي را دنج سو بابا ليك بو واجي فاتو ناو سي ام دوم داي ام سمون ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علالج لي جيل دادي نيبي legi fi nak tubab bi day fexé ba waji su déhé bañu muy rat ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma ngeen ko tuddé xéet len ko bax laaj ko fekk kat yi nit ku dé bañu muy rat la ba nopi sa jabar ci ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkati akla ju muy lek seen lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ajul ngeen ah fa in kharaj na buñ jëne le seen bop nak yow baye nga ko lu mu toge mu jëne bopam fala junaha alaykum yeen amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayil ko film fi toge fukki atay fukki wer ak ñaar mune mom de ñibi xombal nga ko mbokk yi ne ko demal su boba benn bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yelle ko ndank ñibi ndax ñaari nekk seen bisay su jëkkeer faatu nga yëno sey bagaat ci toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku meuna teural ay atté la waaw kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kon de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd nak ba su ko neexon teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lolu moy aziz waye duko def ndax ku ñeerem la mom yalla walil muttalqati jigen ñi ñu fasé am nañu ñom tam mataa'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ki yoy haqqan li nak durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil na tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaté bo démé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqhati fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jot dara wallahi ndaysan kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeleen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko sen xel te xamni li mo bax ci yeen leneen lu teur mudul yalla teural loole baxul ci yeen wallahi ndiss alam tara muy wone nak ñinga xamne dañu wedd yalla do bu len teural le luñ ci jaar mune alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wa hum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay jinn lañu ba ñuy genn seen kër waaw lu leen tax genn seen kër hazaral maut dawde hazaral maut dawde rew ma am guer ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seen ni nga xewé légui wallahi ndeesal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi ndeesal di daw de far yalla ne de len accu ñu de ñom ñep wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalat len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu le nit def lu nit def de amna ko ko def mu jikko lu nit def de amna ko def mu jikko setal nañ nit mu de setal nañ nit deewul nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi neesan diirut ma nga ñuy fajj bo moy lu taxar mukk wallahi neesan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi re yok wi def yang koy dimbali waaw yang koy dimbali waji daf ne jibril yobuma masiyati wer wi jibril nako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal muna ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut da nako waaw ki du sulayman muna akay domi maram ak bacc muna waaw muna ko xaar mu julli ñaar rak muna ko la xaw muna ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la la wala re te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nak ma sante ko yalla mune jibril luñu delu jibril nako fokk ma laaj digal de ci ti ti ndeysa mune ko man tagumoon ay da sax mune ya xam de yalla neena kon de jur taw wallahi ndeysa mutu rek ñu ne suma ayaw mu dekkala len inna allaha yala la so fadrin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar an nas way li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillahi rabbil alamin wa qatilu kharalen wa qatilu khayhlan fi sabilillah chon yalla wa alamu tagen xamne anna allah yalla sami'un aji xam aji deggul aji deug la waya alim aji xam la lu xex bi bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop sa alam tara dedet man dal lazi yalla mune man dal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla gardan bor hasana bu rafet yalla mune kuy lebal yalla bor bor bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna waajale soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ne man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bu rafet fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox ad'afan kaseera fulande ko bari manam bu waji lebe yalla ben deureum mu fay ko jurom ñent usman da dem keureum da fay jitalé ñetti téméré gëlem yaa di ñëw ci marché bi bëgg ko jaay gaay na ko lo jëndé mu ne dërëm ñu ne ko tégal nañu la ñaar dërëm mu ne gis na lo ëpp loolu tégal nañu la ñatt mu ne gis na lo ëpp loolu tégal nañu la juróom mu ne gis na lo ëpp loolu gaay dem ba juróom benn ñu ne fii lañ mëna yem mu ne kima koy jaay juróom ñent lamay tegal ñu ne ko demal jaay ko mu indi ci yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko ñetti téeméer gi leen yépp lebal naa ko yàlla ci li muy leb nii allahu akbar yonent bi daal di reer beesal njàppam di naafila di naafila di naafila bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax ousmane mu ñëw mu ne ko ousmane mu ne ko dama laa fanaane ñaanal mënutoo def yàlla lu ko naqari ba ba ngay dee doo fi defat yàlla lu ko naqari ay laa il ay waay loolu ma won ha mu ne ko mënutoo def yàlla lu ko naqari yàlla ma darra ousmane amalun baad al yawm wallahi ndeysaan te teewlu ousmane bu gisee ay xabar day jooy dafa bokk ci al asratul mubashara bil janna ci yunti waxaat ko lii muy ñaari affaire teewul bu gisee xabar jooy fa ba dañ koy dañ koy yëkkati ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu subi dañ ciy def ak siin gu ndaw def ci sodd moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla ñeen delloo ñi bari le ci yàlla ñuy dellu ñi néew le ci yàlla la ñuy dellu te ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sang ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan bu ñu xasee tëral moom te kenn waxu la kii gum dal même dangay wax sa góor laam jigéen néew bi góor laam jigéen ñu nga ne ñu ne góor la nga ne allahuma ixfir lahu ñu ne góor laam jigéen ñun jigéen la nga ne allahuma ixfir laha waaye bu la ko wax doo ko xam góor laam jigéen ñu ne suñu oustaas bi la ndeysaan rek yàlla na yéex yàlla mu ne alam tara ilal malai min bani israil noonu la de loolu mooy geeru goliat ak david moom la yàlla yi nettali david ak goliat di ko nettali nag ci nettalin bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu israil ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bu jëpp pour bëgg koo faj loolu yàlla yi nettali alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblé ba al malau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tay ji mbolo mi sañ wax ci rew mum doon moy assemblée nationale ba qalal malaw qalal malaw rek day deg alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaw ba musa demé te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ne li nabi jin lahum sen yonent ba daoud ñu ne ko ib'ath lana malikan wutal ñu ko jité xex bi comme général ngeen ko xawma ab général wutal ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu ne nu qatil fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla Daoud dali am ma fek assemblée nationale dañu bëgg xex ci yoonu yalla lu gene wax gayu waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ne gay lu gene wax ñu ne ko waw waw nu qatil fi sabilillah قال داود انه هل هل هذيتم من يا كارول ان كتب عليكم القتال بن فرط عليه جين خيخ الا تقاتلوا جين دي بني خيخ ين نين من ندخ مسد نين من كلمه سر نين من لك خال ده ارد قالوا غايلك ايه wama lana la wama lana lan mo ñu jot allah du qatil fi sabilillah bañu bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war lañu poser waye gay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu jar xex luñ leen def mu ne waqad ukhrijna min diyarina xagn nañ ñu suñ kër yi wa abnaina tan ñu suñu doomi bay war nañu xex kay dawul na wa li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal ku ñu xañ sa dekk way xañ la say doom ak war nga jog jog na wallahi ndeysan cheet mi ngi melni tay ndeysan jog jog na dali ñaan borom tabaarak wa ta'ala ne ko dekk bi yi waxañ ma li wax nañ ma la yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne ko legi taluta na nek sen general acca yoonte dal ñew ne rek falamma kutiba alayhim wala bëgg yalla di netti fa lamma kutiba alayhim bu ñu farata le ci ñoom al qital xex ba nga xamne legi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam def tuti ci ñoom legi nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam def tuti bu de juroom ñaari million tan ñu wax tuté ci def wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñent ya daw kenn do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw nañ juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo def digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxa wacc mu alal la yalla bu yoni yoni day wax ni gem len ko lool moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yet woni ay jaan isu bi ma ci logique bo wedde yeen ñeppay de motax mu ne ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len najihum sen yonent ba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek sen general waaw gaay daw ne def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions xalu ñu ne ko daw la wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu ne ko anna yakul lahul mulk naka lay nekk suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na tag ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal daoud ni setet yeen yi ñu compliqué ba lu ñu waxon daoud legi du ñone ko ñu waxal yalla mu wutal ñu yalla wutal leen ñu na no daf ñu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar ñu ne wa nahnu ahaqqu bil mulki ñoko ci gëna yeey minuko ci mom ñu ne ben walam yu'ta ta ken joxul talutami sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit lay ndeysan motax fi ne buñu fi amone ilimanu doomu serign jakka ji day fée chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serign ku selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn du dekole kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysan waye fi ne iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn du ko mësa gis wallahi ndeysan té ah motax ci jëmono imam cheikh al-hajj malik suma sama jangal ni ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci pir samp alaji rawan ngam ca tal han di samp rek ñu ñu ma samp nak naka jek bu ma sal nak ak nan deg do deg ñol ñol ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali leg li ngeen julle fa iman joj ñu jele fele indi ko samp ko fi nek ni jakay nan deg ken ñi wu fa wax di defone men su jakay leg leg dañu japp ni iman rek leg leg nga jow rek iliman assalamu alaykum ulien no motax ñu doy war ngi ni te lo am solo le malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla داود دي تونتو قال مني ان الله اصطفاه عليكم يلا كو تان عليكم تي سين بير وزاده تدلكو نيار دلي نكو نيار ييغا خامني موم لا اب جنرال دي سوخلا وزاده مدلكو بسطه اك ياتو في العلم تي خام خام والجسم اك فيزيك نيار يي la kuy jité xex bi soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowarte ak jitu waye alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji ni dess la ginaaw bañ ko waraw daan ko dawal rek té kon ñaar ñi lako yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may sawu ko neex te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un kuyatul alim ko xam la ñina ñu d'accorduñ dal legi dal kon nañ fa mu xex bi amna ñu naxar lool nak dama ñu warna bañu tan suñu bop daw de len legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko tan ñina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunente ba daud ne len in ayatu mulkihi man daraga mi woné ni yalla ko yebal mu nek ki len wara jitté haabi an ya'tiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at-tabutu kefga kefga bu ñu nek kefga moy kefga da am mbir moy ba fi Musa di joggé ba ñu bolé dusi yak yépp kef gañ ko defon dafa rëron mu ne at-tabutu kefga fii nekk na ci kees googa sakinatun addal addal loola buñ ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen borom lay jóge wa baqiyatun am na ca it aw des mimma taraka ci lim fi bàyyi woon aalu Musa mbokki Musa ya wa aalu Harun ak mbokki Harun ya kees gi ba ñëw taxmiluhu daf koy ngàbb almalaikatu malaaka yi mën leen inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga lakum ñeel leen in kuntum mu'minina bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tànn ngeen ànd ak moom xeex yi ah am ñu ne ko ay la yoon wax nga dëgg de kon nag nañ dem waaye xeex ñu ne kon boog nañ dem duxut duxut de ñàkk tegal bu gisee lu mu xam nu muy def dëpp waaw ba tax boo toogee sa dem ñu ne papa yónni ma ne ko xaaral ma yónni galaay papa yónni ma affaire la waaw ñii tam ñu ne ah kon doog nañ dem ñu daal di waaj Dawud dugg néegam gisuñu ko yàlla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 million nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bëri na fiq il faut nga segg leen daw di ne suñ borom nga ne mu ne maa la ko wax xam nga xalil nga defe mooloo ñaata million ñoo ko le 5 ci misaal 5 mu ne mu ne ko gis nga sa 3 yii na fiq yaa ngi ci ne kur ni ngay def pour xàmmee leen mu ne mu ne da ngay wax ci ñoom koor benn bés ci ngay xàmmee nafiq yi comme kooru tey bi koor gi ñëwagut ñun ñëpp ak jullit lañ bi koor gi ñëwee damaa feebar damaa jabet wallahi ndeysaan damaa am hypertension damaa am ulcère chee tet ñu tuuta waaw